शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें सिद्धांति कहा आत्मज्ञान के लिए ये वेदांत विचार के आवश्यक है, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष से ग्राह्य नहीं है। अगर प्रत्यक्ष से ग्रहण होता आत्मा, तब उस विषय में संशय ये विरुद्ध विचार सब नहीं होता, विप्रतिपत्ति होती है। तो विप्रतिपत्ति होती है, यही प्रमाण है कि प्रत्यक्ष नहीं होता। पूर्व पक्ष कहा प्रत्यक्ष होने पर भी विप्रतिपत्ति होती है, जैसे स्थाणुर्वा पुरुषोवा, प्रत्यक्ष तो हुआ फिर भी विप्रतिपत्ति होती है। तो सिद्धांत कहा कि प्रत्यक्ष मात्र में विप्रतिपत्ति न निश्चय जहाँ हो गया वहां विप्रतिपत्ति आप कहते हैं। अगर प्रत्यक्ष मात्र में सामान्यतः प्रत्यक्ष हुआ उसमें विप्रतिपत्ति कहेंगे तो हाँ वो तो होता है, तो वो हम स्वीकार करते हैं। अभी आगे पूर्व पक्ष का मतलब अभी आगे ग्रंथ के लिए कह रहे हैं, तो जहाँ निश्चय हो जाता है वहां तो विप्रतिपत्ति नहीं होगी, किंतु जहाँ सामान्यतया ग्रहण हुआ है वहां विप्रतिपत्ति होती है। तो अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि ठीक है, विप्रतिपत्ति होने पर हम लोग और आगम को क्यों जाना है, मतलब आगम जाने का आवश्यक नहीं है। तो क्यों कहते हैं कि अगर भूतल में घट है तो घट यहाँ हमको विप्रतिपत्ति नहीं होता है, तो नहीं होने पर हम आगम में भी जाते नहीं, क्योंकि हमको घट प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष हुआ विप्रतिपत्ति नहीं होने पर भी हम आगम में जाते नहीं। इसी प्रकार की प्रत्यक्ष होता है और विप्रतिपत्ति होने पर भी हम आगम में क्यों जाएंगे, आगम में जाने का जरूरत नहीं है। इसको छह नंबर टिप्पणी में कहा था विप्रतिपत्तो अपि न आगम अन्वेषण। जैसे भूतल में घट स्पष्ट दिवालोक में होने पर वहां विप्रतिपत्ति नहीं होती है, विप्रतिपत्ति नहीं होने पर भी आगम अन्वेषण नहीं हुआ, संशय नहीं है तो और आगम अन्वेषण करने का आवश्यक नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि यहाँ भी हमको संशय होने पर भी क्यों जाएंगे आगम अन्वेषण करने के लिए, अर्थात तो उससे हमको लाभ क्या होगा। मानस प्रत्यक्ष होता है और आगम अन्वेषण करने का आवश्यक नहीं है, हाँ नहीं एक जैसा हो जाएगा। सिद्धांत अभी उसके लिए उत्तर देता है तेने व तन निराशे न तन निर्णयाति मनवानो द्वितीयम दूषयति। तेने व तन निराशे न तन निर्णयात, तीन बार तद आ गया, तो ये तीन तद के लिए टिप्पणीकार लिख देते हैं। सात नंबर टिप्पणी देखिए, आगम विप्रतिपत्ति विविक्तात्मानस तदां क्रमार्थः। तो क्रमेण अर्थः किसका, तदाम, तदाम अर्थात तद, तद का षष्ठी बहुवचन है, अर्थात शब्द स्वरूप को लेकर के बड़े महाराज जी तदाम क्रमार्थ लिख दिए। इसको समझना महाकठिन हुआ, ये तदाम ये क्या रूप होगा। तो फिर अर्थात तत्पदानाम क्रमेण अर्था, तदाम क्रमार्था का अर्थ तत्पदानाम, जो तत् तीन बार है उसका प्रथम बार तेनैव, तो तेनैव त निराशेन त निर्णयात, इस प्रकार की दिया मूल में। तेनैव अर्थात प्रथम तेन का अर्थ हो गया आगमेन, आगमन एव त निराशात अर्थात विप्रतिपत्ति निराशात, त निर्णय त निर्णय अर्थात विविक्त आत्मन निर्णय, आगम के द्वारा संशय का नाश होने से विविक्त आत्मा शरीर मन बुद्धि इत्यादि से भिन्न जो आत्मा उसका निर्णय होगा। इसलिए सामान्य प्रत्यक्ष आत्मा का होने पर वहां जो विप्रतिपत्ति होती है वो संशय होता है, आत्मा इस प्रकार है उस प्रकार है, उसका निराश करने के लिए आगम अन्वेषण करना चाहिए, अर्थात वेदांत का विचार करना चाहिए। ये प्रथम पक्ष का बात हो गया। प्रथम पक्ष था कि प्रत्यक्ष मात्रे विप्रतिपत्ति, अर्थात सामान्य प्रत्यक्ष में संशय होता, तो अगर सामान्य यहाँ भी आत्मा विषय में सामान्य ज्ञान होता है तो होने पर आगमन में शुरू भी करना है। द्वितीयम दुषयति न इत्यादि ना, न इत्यादि ना हो गया ना प्रतीक, तो वहाँ न इत्यादि ना, इसलिए नेत्यादि ना होगा। प्रतीक में दो मात्रा हो गया, एक मात्रा होगा नेत्यादि न। अच्छा वो पुराना पुस्तक है, हाँ ये नया पुस्तक जो है उसमें त्रुटि आ गया है। अच्छा ये भाष्य में पूर्व पृष्ठ में था न निरूपिते अभावात। सामान्य प्रत्यक्ष हुआ तो विप्रतिपत्ति हो सकती है, किंतु निरूपिते निरूपिते निश्चित सती, अगर वहां स्थाणु है ऐसा निश्चय हो गया फिर और संशय नहीं होगा। निरूपिते अभावात, अभावात अर्थात विप्रतिपत्ति अभाव, अगर निश्चय हो गया तो फिर विप्रतिपत्ति नहीं है। आगे टीका में प्रत्यक्ष तो विविक्ते अर्थे विप्रतिपत्ति अभाव प्रपंचयति। प्रत्यक्ष तो विविक्ते अर्थे, विविक्त अर्थात विवेक करके भिन्नत्वेन निश्चय जहाँ कर लिया वहाँ विप्रतिपत्ति अभाव, विप्रतिपत्ति वहाँ नहीं होती है, इसको प्रपंचयति विस्तार से कहते हैं। भाष्य में पूर्व पृष्ठ में है नहीं प्रत्यक्षेण, नहीं प्रत्यक्षेण निरूपिते स्थानवादौ विप्रतिपत्तिर्भवति। जहाँ प्रत्यक्षेण निरूपित हो जाएगा, निरूपित अर्थात निश्चित हो गया, अगर निश्चित हो जाएगा फिर और विप्रतिपत्ति नहीं भवति, संशय नहीं होता है। टीका में आत्मनः स्थूल देह व्यतिरिक्तत्वं न प्रत्यक्षम इति प्रतिपाद्य। सूक्ष्म देह व्यतिरिक्तत्वम अपि न अहम् प्रत्यय ग्राह्यम इति आह। आत्मा स्थूल देह से भिन्न है ऐसे प्रत्यक्ष से अनुभव हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष से इस प्रकार अनुभव ही नहीं आता, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो इसलिए आत्मा स्थूल देह से व्यतिरिक्त है ये प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है, इसको प्रतिपादन करके सूक्ष्म देह व्यतिरिक्तत्वमपि, आत्मा सूक्ष्म देह से भी भिन्न है ये अहम प्रत्यय के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। पूर्व पक्ष कहा था अहम प्रत्यय इसका जो विषय है यही तो आत्मा है, तो सिद्धांत कहता है कि अहम प्रत्यय का विषय विशिष्ट आत्मा है, तो सूक्ष्म देह से भिन्न है जो आत्मा वो अहम प्रत्यय के द्वारा ग्रहण नहीं होता। अहम प्रत्यय अहम बुद्धि, अहम इस प्रकार से बुद्धि होती है, इसका विषय सूक्ष्म शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा ये इसका विषय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर होता तो भाष्य में वैनाशिकास्तु अहमिति प्रत्यये जायमाने अपि देहांतर व्यतिरिक्तस्य नास्तित्वम् एव प्रतिजानते। वैनाशिक, वैनाशिक विज्ञानवादी जो लोग कहते हैं क्षणिक विज्ञान यही आत्मा है, तो क्षणिक विज्ञान से कुछ भिन्न और अन्य पदार्थ ये नहीं है। वैनाशिकाः तु अहमिति प्रत्यये जायमाने अपि, उनको अहम इस प्रकार ज्ञान होता है, अहम अहम प्रतिक्षण उनका उत्पत्ति नाश होता है ज्ञान क्षणिकम होने पर भी देहांतर व्यतिरिक्तस्य नास्तित्वम। तो देहांतर अर्थात अभी सूक्ष्म शरीर का बात चलता है, सूक्ष्म शरीर क्या है यही जो क्षणिक ज्ञान होता है, इससे भिन्न कुछ और आत्मा है उसको वो लोग स्वीकार नहीं करते, नास्तित्वम एव प्रतिजानते, अर्थात सूक्ष्म शरीर से भिन्न कोई आत्मा है ऐसे वो लोग स्वीकार नहीं करते। सूक्ष्म शरीर अर्थात उनको जो क्षणिक ज्ञान होता है, अगर सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्मा प्रत्यक्ष से अनुभव हो जाता तो वैनाशिकों को ये इस प्रकार विपरीत ज्ञान नहीं होना चाहिए। वो लोग कहते हैं सूक्ष्म शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर अर्थात ज्ञान, ज्ञान क्या है कहते हैं क्षणिक, उनके मत में वही क्षणिक ज्ञान ही सब है। टीका में कैसे प्रतिज्ञायते कर्मणि हो जाएगा, प्रतिज्ञानते कर्तरी हो। ते खलु, ते अर्थात वैनाशिक, ते खलु अहमिति धियम अनुभवन्ति। तो अहमिति धियम न नव टिप्पणी देख लीजिए, अहमिति प्रत्यय विषयतया धियम जानत इत्यर्थ। अहम कह करके सिद्धांत कहेगा अहम कहने से ये आत्मा को ही वो परामर्श करता है, चाहे विशिष्ट आत्मा को करता है किंतु आत्मा को करता है, किंतु वैनाशिक लोग कहते हैं अहमिति प्रत्यय का विषय, प्रत्यय अर्थात ज्ञान, अहम इस प्रकार जो ज्ञान होता है ये ज्ञान का विषय क्या है कहते हैं धियम बुद्धि, अहम कहने से बुद्धि है और वो बुद्धि क्षण का है, एक क्षण रहेगा, इसी को ही वो लोग जानते हैं। ते खलु अहम इति धियम आत्मत्वेन अनुभवन्ति, इस प्रकार के मतलब उसका अर्थ हो जाएगा। अहम इस प्रकार की जो बुद्धि है तो यही क्षणिक विज्ञान, उसी को ही आत्मा कहते हैं। तथापि देहांतरम स्थूल देहातिरिक्तम सूक्ष्मम तत्र प्रधान भूताया बुद्धेर अतिरिक्तस्य आत्मनो नास्तित्वम एव पश्यन्ति। तो यद्यपि वो अहम प्रत्यय का विषय धी अर्थात विज्ञान को मानते हैं, क्षणिक विज्ञान को, तथापि देहांतरम, देहांतरम अर्थात स्थूल देह से अतिरिक्त, स्थूल देह को देह कहा गया और अन्य मतलब देहाद भिन्न जो होगा उसको देहांतर कहेंगे, तो वो कौन हो जाएगा, कहते हैं सूक्ष्म। तो ऐसा कुछ सूक्ष्म, तो सूक्ष्म में अभी तत्र तत्र अर्थात सूक्ष्म शरीर में प्रधान भूताया बुद्धे, अहम कह करके वो बुद्धि को ही मानते हैं, तो जिसको दूसरे लोग सूक्ष्म शरीर में प्रधान है बुद्धि उस प्रकार कहेंगे। ये पंक्ति देने का तात्पर्य है कि बाकी सब लोग सूक्ष्म शरीर को तो इतने सारे पदार्थ का मिला हुआ कहेंगे, किंतु वो लोग तो केवल बुद्धि ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, कहते हैं सूक्ष्म शरीर प्रधान है बुद्धि, इसलिए वो लोग केवल बुद्धि को ही जानते हैं और अहम कह करके उसी को मानते हैं। उस बुद्धेर पंचमी अंतर अतिरिक्त से आत्मनो नास्तित्व में वो पश्यन्ति, उस बुद्धि से भिन्न कोई आत्मा हो नहीं है, नास्तित्व आत्मनो नास्तित्व अर्थात आत्मा नास्ति, इसी प्रकार के वो जानते हैं। तन इसलिए क्या सिद्ध हुआ, तन न अहम धिया सूक्ष्म देह अतिरिक्त आत्म सिद्धि इत्यर्थ, अहम बुद्धि के द्वारा, अहम इस प्रकार की बुद्धि होने से सूक्ष्म शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा उसका ज्ञान हो जाता है, ये नहीं होता है। अर्थात सारे वेदांत का वही मतलब कार्य है कि अहम ज्ञान तो हो रहा है किंतु ये सूक्ष्म शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा को नहीं ग्रहण करवा रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, कहते सूक्ष्म शरीर में बाकी बहुत सारे सब पदार्थ भी भरे हुए हैं, जब तक ये सूक्ष्म शरीर शुद्ध नहीं हो जाएगा, जिसको हम चित्त कह देंगे, ये जब तक शुद्ध नहीं हो जाएगा उसे व्यतिरिक्त का भी ज्ञान नहीं हो पाएगा, अर्थात ये उपाधि छूटेंगे नहीं। इसलिए वासना हटना, ये मतलब वासना का निवृत्त हो जाना ये सारे वेदांत का मुख्य कार्य वही करवाएगा। आगे ठीक है, किंच प्रत्यक्षस्य विषयो रूपादिश, अभी विचार चल रहा है कि आत्मा प्रत्यक्ष से ग्रहण होगा नहीं होगा, सिद्धांति कहता है कि नहीं होता है, पूर्व पक्ष कहता है कि होता है, तो होने से आगम की आवश्यकता नहीं है। तो अभी सिद्धांति और कहता है, तर्क देता है, प्रत्यक्षस्य विषयो रूपादि तद राहित्यम तद वैलक्षण्यम तद आत्मनो अस्ति, प्रत्यक्ष का विषय रूपादि, रूप और द्रव्य भी हो जाते हैं, तद राहित्यम रूपादि राहित्यम अर्थात तद वैलक्षण्यम रूपादि मान से भिन्न है, तद आत्मनो अस्ति, आत्मा में रूपादि राहित्य है और रूपादि वाला से वैलक्षण्य है, प्रत्यक्ष से तो उसी का ग्रहण होगा जो रूपादि वाला होंगे, तो आत्मा कैसे ग्रहण हो जाएगा। तो वेदांत में जो शब्द प्रमाण से अंतिम में प्रत्यक्ष हो जाता है, जैसे दशम प्रत्यक्ष नहीं होता, वास्तविक क्या होता है, आरोपित अंश को हटा देता है। और ठीक है, अगर हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष होता है अर्थात तदाकर वृत्ति होती है, तो लेकिन यहाँ जो प्रत्यक्ष का आता लगता है इंद्रिय ग्राह्य, वहाँ तो प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय ग्राह्य नहीं है लेकिन स्वयं प्रकाश है। तो यहाँ प्रत्यक्ष कहने का इंद्रिय ग्राह्य अर्थात मनोरूपक इंद्रिय ग्राह्य, मनोरूपक इंद्रिय ग्राह्य दूसरे लोग कहेंगे, सिद्धांति भी कहेगा कि मन से ही इसका ग्रहण होगा, तभी वाक्य आता है मन से मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, किन्तु वास्तविक यहाँ मन के द्वारा जो जाना जाएगा का अर्थ है कि मन ब्रह्माकार हो जाएगा, उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंबन होगा। तो वास्तविक अभी ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंब हुआ साक्षी, उस साक्षी को मतलब जानेगा, ऐसे शब्द व्यवहार करने से साक्षी ही जानेगा, वृत्ति को साक्षी जानेगा। अभी ब्रह्माकार वृत्ति को साक्षी जानेगा अर्थात है कि वास्तविक बिंब को तो नहीं जान रहा है, प्रतिबिंब को ही जान रहा है, प्रतिबिंब को जिस समय में जानेगा, हम लोग जब दर्पण में कोई प्रतिबिंब देखते हैं उसे हमको स्पष्ट त्रिपुटी का भान रहता है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति में जब हम प्रतिबिंब को जानते हैं उस समय में त्रिपुटी का भान नहीं रहेगा। वृत्ति है अहमाकार और त्रिपुटी का भान नहीं रहा, तो मान लेता है कि मैं ही वही परिच्छेद रहित हो गया, यद्यपि वास्तविक वहां त्रिपुटी था किंतु उसका निश्चय हो गया कि बाकी कुछ नहीं था, मैं ही था, इस प्रकार के उसको निश्चय हुआ। ये एक बुद्धि वृत्ति हुआ। अभी बुद्धि वृत्ति क्या हुआ था, अहमाकार हुआ था, उसमें साक्षी का प्रतिबिंब न आया था, उस प्रतिबिंब को साक्षी प्रकाश किया, अर्थात कहीं वास्तविक बिंब का तो साक्षात अनुभव आएगा ही नहीं। तो नहीं आने पर भी कहा जाता है प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, कहते प्रत्यक्ष होने से जैसा संशय विपर्य नहीं होता है, इसी प्रकार की यहां भी जैसे दर्पण में मुखों को देखने के बाद संशय विपर्य नहीं होता है, किंतु मुखों को कहां देखे वास्तव, तो इसी प्रकार की। तो ये ब्रह्माकार वृत्ति होने से जब ये परिच्छेद का भान नहीं रहेगा, और हम शास्त्र से सुनते आते हैं परिच्छेद भान नहीं होना, ये हमारा वास्तविक स्थिति, उसी को धीरे धीरे चित्त दृढ़ करके रखेगा, अर्थात हम तो अनुभव हुआ, मैं तो वही हूँ, परिच्छेद रहित हूँ। तो किसी प्रकार की और मतलब इंद्रिय का तो बात दूर है, मन के द्वारा भी अर्थात इवन साक्षी भी जिसको प्रकाश करेगा वो भी प्रतिबिंब को प्रकाश करेगा, स्वयं स्वयं को प्रकाश नहीं करेगा, होगा निश्चित होगा। जैसे अभी दर्पण में देखा मुखों को, बाद में मुखों का प्रतिविज्ञा नहीं होती है, मतलब प्रतिविज्ञा अर्थात थोड़ा अंतर है, दर्पण में जो हम मुखों को देखें बाद में हम मुखों को स्मरण करते हैं वो प्रतिविज्ञा नहीं है, किंतु यहाँ प्रतिविज्ञा होगी। क्यों, दर्पण में जो मुख था वो हम मतलब चक्षु जिसको देखा वो बाद में परोक्ष हो गया, इसलिए स्मरण करता है। अगर दर्पण के सामने नहीं है तब उसको स्मरण कहेंगे, क्यों कहेंगे, अभी वो प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु ब्रह्माकार वृत्ति में जो प्रतिबिंबित तो होकर के जिसका अनुभव किया वो कभी भी परोक्ष नहीं है, वो सर्वदा अपरोक्ष ही है, होने से उसका सर्वदा प्रतिभिज्ञा कहा जाएगा, अन्य पदार्थों का स्मरण कहा जाएगा, किंतु आत्मतत्व का सर्वदा अर्थात प्रतिभिज्ञा ही कहा जाएगा। विषय प्रत्यक्ष है, तो विषय प्रत्यक्ष है अर्थात प्रतिबिंब प्रत्यक्ष है, किंतु दर्पण में प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं है, जो बाहर चला गया था स्मरण करेगा, किंतु यहाँ जिस समय में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगा प्रतिबिंब प्रत्यक्ष हो जाएगा, इसलिए वहां तो प्रतिभिज्ञा कहा जाएगा। तो मन के द्वारा किंतु मन तदाकार वृत्ति होगा, साक्षी उसको प्रकाश करेगा, तो इस अंश में सिद्धांत कह देता है कि प्रत्यक्ष होता है ब्रह्म। और वास्तव तत्व है कि प्रत्यक्ष विषय में जैसे संशय विपर्य नहीं रहता है, यहाँ इस प्रकार के संशय विपर्य नहीं होने से कह दिया जाता है कि प्रत्यक्ष। इसलिए केनो उपनिषद में मंत्र है ना, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विन्दते, प्रत्येक बोध में विदित अर्थात साक्षी रूपेण उसको जानना अर्थात उसमें प्रतिबिंबित होना। टीका में प्रत्यक्ष विषय रूपादि वाला होंगे और आत्मा में रूपादि राहित्य है और प्रत्यक्ष विषयत्व का वैलक्षण्य भी है, ये प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों, अशब्द अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंध वच्च, कठोपनिषद का है। अशब्दम उसमें अर्थात कोई गुण का सब निषेध करते हैं, गुणवान जो है वो इंद्रिय से ग्रहण हो पाएंगे, मन के द्वारा विचार हो पाएगा, तो जो गुणवान नहीं है उसका इंद्रिय से ग्रहण भी नहीं होगा, मन उसका विचार भी नहीं कर पाएगा, इत्यादि श्रुते है। नहीं रूपादि तद आधारम वा बिना प्रत्यक्षम क्रमते, नहीं रूपादि तद आधारम वा, जिसमें रूपादि नहीं है और रूपादि का मतलब रूपादि और रूपादि का आधार अर्थात रूपवान ये दोनों है, तो चक्षु उसमें क्रमते क्रमते तेरह नंबर टिप्पणी प्रवर्तते, जहां रूप रूप अथवा रूपवान ये दोनों के लिए चक्षु की प्रवृत्ति होगी। आत्मा किंतु इस प्रकार नहीं है, तो आत्मा रूप भी नहीं है और आत्मा में रूप भी नहीं है, नहीं होने से चक्षु, इसी प्रकार की अन्य इंद्रिय तो उसमें गंध आत्मा गंध भी नहीं है, आत्मा गंध वाला भी नहीं है, इसलिए ग्रहण इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होगी, सारे इंद्रियों का निषेध हुआ। गुण भी नहीं है और गुणवान द्रव्य नहीं है, इस प्रकार के एक लोग कहेंगे द्रव्य है, एक लोग तो गुणवान द्रव्य कहेंगे। वेदांति लोग आत्मा को द्रव्य नहीं कहेंगे क्योंकि द्रव्य का जो लक्षण है वो आत्मा में घटेगा, वो लोग कहेंगे कि समवाय कारण द्रव्य, तो आत्मा कोई समवाय कारण है नहीं। टीका में अतो न देहादि अतिरिक्त आत्मा स्थित्वस्य प्रत्यक्षात प्रसिद्धिर इति आह। इसलिए देहादि अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये सिद्धांत अपना कहते मतलब निर्णय सुना दिया। तो अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो फिर उसके लिए आपको आगम अन्वेषण आवश्यक होगा। तस्मात प्रत्यक्ष विषय भाष्य में तस्मात प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात प्रत्यक्षात न आत्मा अस्तित्व सिद्धि। प्रत्यक्ष का जो विषय होता है उससे विलक्षण है ये आत्मा, होने से प्रत्यक्षात प्रत्यक्ष से आत्मा की आत्मा का अस्तित्व का सिद्धि नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है आत्मा। टीका में प्रत्यक्ष तो विविक्ते विप्रतिपत्ति अयोगात, सिद्धांति तर्क देता है प्रत्यक्ष से अगर निश्चय हो जाएगा विविक्ते, विविक्ते अर्थात भिन्नत्वेन ज्ञाते निश्चित, निश्चित अगर हो जाएगा तो फिर विप्रतिपत्ति संशय अयोगात, संशय नहीं होगा। और प्रकृते च तदर्शनात्, प्रकृते अर्थात आत्मा का अस्तित्व के बारे में विप्रतिपत्ति दिखता है, होने से ये प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है। पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है प्रत्यक्ष से नहीं होता है किंतु हम अनुमान से आत्मा का अस्तित्व को सिद्ध कर देंगे, कैसे उसके लिए अनुमान देता है पूर्व पक्ष। अथ इच्छादय क्वचिद आश्रिता गुणत्वाद रूपाधिवत इति अनुमानाद अतिरिक्त आत्म सिद्धि रीति, सिद्धांति कहेगा न इति आह। इच्छादय क्वचिद आश्रिता, पक्ष हो गया इच्छादि, क्वचिद आश्रिता तो क्वचित आश्रित तो साध्य हो गया, क्वचित अर्थात कहीं, इच्छा इत्यादि कहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे कहते हैं गुणत्वात्, इच्छा है कि गुण है तो जो गुण होगा वो कहीं ना कहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा जिसमें रहेगा वो एक द्रव्य होगा, तो उसी से प्रमाण होगा कि ये इच्छा आदि कहीं ना कहीं रहते हैं। और आगे प्रमाण कर देंगे कि ये अष्ट द्रव्य में नहीं रहेगा, तो नहीं रहने से जहाँ रहेगा वही आत्मा होगा, इस प्रकार की अनुमान देते हैं। जैसे रूपाधिवत, रूप को दृष्टांत दे दिए, रूप में गुणत्व रहेगा और रूप में क्वचित आश्रितत्व रहेगा, तो रहने से इच्छा में भी गुणत्व रहेगा इसलिए उसमें भी क्वचित आश्रितत्व हो जाएगा, इच्छा भी कहीं रहेगी तो रहेगी, तो फिर आठ द्रव्य में नहीं रहेगा इसलिए आत्मा में ही रहेगा, इस प्रकार की सिद्ध करेंगे। अतिरिक्त आत्मा सिद्धि रीति, सिद्धांत कहता कि न, भाष्य में आगे आत्मा तस्मात के आगे न तथा न इतिहा न अर्थात न, ये कोई भाष्य में नहीं है मतलब सिद्धांत टीका में ही टीकाकार कह दिए न इतिहा, इस प्रकार नहीं है, इसके लिए प्रतीक देते हैं तथा, भाष्य में कहते हैं तथा अनुमानाद अपि अर्थात अनुमानाद अपि, टीका में कहते हैं न आत्मास्तित्व प्रसिद्धिर इति संबंधार्थ तथा शब्द, भाष्य में जो तथा शब्द कहा गया इसका अर्थ न आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि अनुमानाद अपि, अनुमान से भी आत्मा के अस्तित्व ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। आगे अयम भाव, ये अनुमान जो पूर्व पक्ष दे रहा है सिद्धांति उसका निराकरण कर दिया, इसका तात्पर्य अर्थ कहते हैं इच्छादीनाम स्वातंत्री स्वरूपा सिद्धि, इच्छादीनाम स्वातंत्री 16 नंबर टिप्पणी अर्थात अनाश्रितत्व, आश्रय का अपेक्षा अगर नहीं करेगा, इच्छा आदि अगर आश्रय का अपेक्षा नहीं करेगा तो आप अभी अनुमान दिए हैं इच्छादय क्वचित आश्रिता, तो आश्रय अगर इच्छादि कोई आश्रय में नहीं रहेंगे तब ये आपका साध्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, मतलब ये आपको साध्य का ही निराकरण कर दिए। और आप कहते हैं कि इच्छादय कोचित आश्रित, इच्छादय कोचित आश्रित इस प्रकार कहते हैं, और अभी आप मानेंगे कि इच्छादय कहीं आश्रय नहीं होते हैं, तो कहीं नहीं होते हैं अर्थात आपका पक्ष ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आप कहते हैं कि इच्छादि जो है वो कोचित आश्रिता, अभी कहते हैं कि इच्छादि कोचित आश्रित नहीं होते हैं, अर्थात जो आप साध्य बनाए हैं कोचित आश्रित बोल करके वो इच्छा नहीं होगा, क्योंकि इच्छा को कहते हैं कोचित आश्रित नहीं है, इसलिए आपका जो पक्ष है इच्छादि अब ये नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो पक्ष है वो कोचित आश्रित है, और अभी आप मान रहे हैं कि वो कोचित आश्रित नहीं है अर्थात आपका पक्ष ही नहीं रहा, तो पक्ष नहीं रहने से ये स्वरूपासिद्धि, स्वरूपासिद्धि वास्तविक पक्ष हेतु भाव स्वरूपासिद्धि, ये वास्तविक आश्रय सिद्धि, इसलिए टिप्पणीकार कह दिए कि आश्रय असिद्धि, आश्रय अनपेक्षित, आश्रय अनपेक्षित। तो मतलब ये अनुमान को सिद्धांति निराकरण कर दिया न, खाली सिद्धांति का इतने अंश आया न, अभी ये पूरा अनुमान और न, इसका पूरा का तात्पर्य कहते हैं, मतलब अनुमान के द्वारा वो कैसा सिद्ध करना चाहता है और सिद्धांति उसको कैसे निराकरण करेगा, ये पूरा को अभी दिखा रहे हैं। तो वास्तविक यहाँ से अयम भाव अर्थात तो सिद्धांति जैसा निराकरण करेगा, सिद्धांति निराकरण करने के लिए पूर्व पक्ष का अनुमान को सब विकल्प इत्यादि करेगा, वही कर रहा है, यह वास्तविक अयम भाव कहने से सिद्धांति का ही चलेगा, निराकरण मुख्य है। इच्छा आदि अगर स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे अर्थात तो कहीं आश्रित तो नहीं होंगे, कहीं आश्रित तो नहीं होंगे तो ये स्वरूपा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि हो गया पक्ष हेतु भाव, हेतु हो गया गुणत्व। अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, अगर इच्छा कहीं आश्रित तो नहीं होगा तो गुण मात्र के आश्रित तो होगा, इच्छा आश्रित तो नहीं हुआ, नहीं होने से गुण होगा नहीं होगा, तो इच्छा अगर गुण नहीं होगा तो फिर इच्छा में गुण तो आएगा नहीं आएगा तो पक्षी हेतु भाव हो जाएगा, तो होने से स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। स्वातंत्र अर्थात अनाश्रितत्व, अनाश्रितत्व अर्थात ये गुण नहीं होगा, नहीं होने से आश्रय सिद्धि हो जाएगी। और पारतंत्र कहेंगे कि नहीं नहीं इच्छा तो कहीं आश्रित तो होगा, पारतंत्र परस्पराश्रयत्व, परस्पराश्रय क्यों है, कहेंगे इच्छा आदि कहीं ना कहीं आश्रय आश्रित तो होंगे, ये आप अभी मानेंगे, अभी अनुमान से सिद्ध नहीं हुआ है, अभी आप पहले से ऐसा मानेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इच्छा आदि क्वचित आश्रितत्व, ये आप सिद्ध करना चाहते हैं, अभी इच्छा को गुण सिद्ध करने के लिए इसको पहले आश्रितत्व मानना पड़ेगा, गुण होगा मतलब आश्रित होगा तभी गुण होगा, और आप इच्छा को गुण बना करके हेतु बना रहे हैं अर्थात है कि ये पहले आश्रित होना पड़ेगा, तो अभी कहते हैं कि पारतंत्रीय परस्पर आश्रयत्व अर्थात इच्छा कहीं रहेगा इस प्रकार स्वीकार करेंगे पहले, तब गुण होने से कहीं रहना पड़ेगा और कहीं रहने से गुण होगा, ये परस्पर आश्रय हो गया, अर्थात आश्रयत्व और गुणत्व ये दोनों में परस्पर आश्रय तो हो जाएगा, अनन्य आश्रय हो गया, गुण होने से कहीं रहेगा, ये आप कहते हैं क्योंकि कहीं रहेगा क्यों, क्योंकि गुण है, ये गुण क्यों होगा, कहीं कहीं है तभी गुण हो जाएगा, कहते हैं ये अनन्य आश्रय हो जाएगा। परस्पर आश्रयत्व आधार से इदानीम एव साध्यमानत्व, तो क्वचित आश्रित तो ये अभी आप सिद्ध नहीं किए हैं और क्वचित आश्रित तो मान करके गुण मान करके उसको हेतु बना दिए हैं, तो ये अनन्य आश्रय हो गया। क्वचित शब्द है ना, और दोष सिद्धांत कहता है कि आप कह दे कि इच्छा दय क्वचित आश्रित, क्वचित शब्द है ना च आश्रय मात्र वचने सिद्ध साधनत्व, इच्छा कहीं ना कहीं रहेगी, कहीं ना कहीं रहेगी, सिद्धांत कहता है हम भी तो कहते हैं कहीं ना कहीं रहेगी, कहाँ रहेगा, अंतकरण में रहेगा, तो ये तो हम नहीं मना करते हैं, तो क्वचित शब्द है ना च आश्रय मात्र वचने, आश्रय मात्र अर्थात कोई भी आश्रय, इच्छा कहीं ना कहीं रहेगी, तो होने से कहते हैं सिद्ध साधनत्व, सिद्ध से साधनत्व, हम जिसको मानते हैं उसको आप प्रमाण करते हैं, तो इसको कहते हैं सिद्ध साधना दोष। इसके लिए अनुमान आवश्यक नहीं है। जो पर्वत में बन्नी देख करके आया उसको अभी कहेंगे पर्वतो बन्नीमान धूमात, इस प्रकार की व्यर्थ है। मनस्य तद आश्रय से सिद्धत्वात्, मन इच्छा का आश्रय है वो तो हम मानते हैं, और कहेंगे कि इच्छा का आश्रय क्वचित, कोई भी आश्रय इस प्रकार नहीं है, इच्छा का आश्रय आत्मा ऐसे हम कहना चाहते हैं। सिद्धांत कहता है कि आत्मा उक्तो अर्थात इच्छा का आश्रय आत्मा, ऐसा अगर कहेंगे तो दृष्टांतस्य साध्य विकलता। आश्रय शब्द का अर्थ अभी हो गया आत्मा, आपका दृष्टांत है रूपवत, इच्छादय क्वचित आश्रिता गुणत्वात् रूपादिवत, तो रूप हो गया आपका दृष्टांत, दृष्टांत में गुणत्व तो रह जाएगा और साध्य है क्वचित आश्रितत्व, क्वचित शब्द का अर्थ भी आत्मा, आत्मा आश्रितत्व। ये जो रूप है वो क्या आत्मा में आश्रित होता है? नहीं होता है। अगर साध्य में क्वचित के स्थान पर आत्मा लगा देंगे तो साध्य हो जाएगा आत्मा आश्रितत्व, जो कि रूप में नहीं रहेगा, रूप आपका दृष्टांत है, इसलिए दृष्टांत में साध्य विकलता, दृष्टांत में साध्य नहीं रहेगा, साध्य हो गया, साध्य हो गया आत्मा आश्रितत्व, ये नहीं रहेगा, ये दोष होगा। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहेगा ये जो हम हेतु बनाए हैं, ये हेतु को आप निराकरण कर देते हैं तो हेतु बनाए हैं कि गुणत्व, आप इसको निराकरण नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्वयं श्रुति ही अनुमान कहती है आत्मा के सिद्ध के लिए। कैसे कहते हैं यह प्राणे न प्राणीति, यो अपाने न अपानीति, यो व्याने न व्यानीति, ये सत्य आत्मा सर्वांतर अतो अन्यत आर्तम, इस प्रकार की ये उसस्त चक्रायण ब्राह्मण है, टिप्पणी संख्या में दिए हैं, ये तृतीय अध्याय का तीन चार बृहदारण्यक में तीन चार एक दिए हैं। याज्ञवल्क्य जी उसस्त चक्रायण को कहते हैं, तो वहां कहते हैं कि वो पूछता है यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन में व्याचक्षु, जो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है उसका आप मेरे लिए व्याख्यान करिए। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो प्राणन करता है वो ब्रह्म है। तो हम आपको ब्रह्म के बारे में पूछता था, अभी तो आप एक लिंग दे दे हैं, जो प्राणन करता है वो ब्रह्म है। जैसे वायु क्या है, कहेंगे जो वृक्ष का पत्ता को चलन करता है वो वायु है, ये तो अनुमान हो गया, आप प्रत्यक्ष नहीं दिखाए। पूर्व पक्ष कह रहे हैं यह प्राणे न प्राणीति इति श्रुत्या प्राणनादि व्यापाराख्यस्य लिंगस्य आत्मास्तित्वे प्रदर्शितत्वात्। अभी ये प्राणनादि जो व्यापार है इसको लिंग बना करके आप आत्मा का अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, क्यों? आत्मा वो है जो प्राणन क्रिया करता है, तो आत्मा को सिद्ध करते हैं। अभी अगर श्रुति स्वयं अनुमान दिया, यह श्रुति अगर अनुमान देगा तो श्रुति का अनुमान में जो हेतु होगा वो व्याप्ति वाला होगा नहीं होगा ना? श्रुति भी ऐसा अनुमान दे देगा जिसमें व्याप्ति ग्रह नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अर्थात श्रुति कहती है कि यहाँ व्याप्ति ग्रह है, अर्थात जो प्राणन क्रिया करता है वो आत्मा है। अभी उसस्त को ये बात दिख नहीं रहा है किन्तु कोई देखा है, पर्वत में धूम है तो वहां बन्नी होना पड़ेगा क्योंकि हम रसोई घर महानस में देखे हैं, तो व्याप्ति ग्रहण होगा तभी तो अनुमान करेंगे। और श्रुति जब अनुमान देती है अर्थात तो व्याप्ति ग्रहण होता है, अर्थात जो प्राणन क्रिया करता है वो आत्मा है, ऐसे कोई प्रत्यक्ष से देखा है तभी तो ये श्रुति कहता है ऐसा। तो श्रुति तो कोई बिना व्याप्ति वाला बात नहीं कहेगी, पूर्व पक्ष कह रहा है अनुमान से करता है तो व्याप्ति ग्रहण तो होना पड़ेगा। यह प्राणे न प्राणीति इति श्रुत्या प्राणनादि व्यापारख्यस्य लिंगस्य आत्मा अस्तित्वे प्रदर्शितत्वात्। प्राणनादि व्यापार ये लिंग है, हेतु है, लिंगम लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो अर्थ दिखता नहीं किंतु उसको बता देता है उसको लिंग कहते हैं। तो ये आत्मा का अस्तित्व में ये दिखाया गया। और तस्य च व्याप्ति सापेक्षस्य, जो लिंग है वो व्याप्ति सापेक्ष, तो ये व्याप्ति जिसमें नहीं होगी वो तो व्याप्तित्व सिद्ध हो जाएगा, वो हेतु व्याप्ति सापेक्ष प्रत्यक्ष आदि सिद्धा आत्म विषयत्वात्, इसलिए व्याप्ति में वह मतलब यह प्राणन क्रियाम करोति स आत्मा, इस प्रकार की व्याप्ति ग्रहण हुआ होगा, होने से प्रत्यक्ष आदि सिद्ध आत्म विषयत्वात्, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध आत्म विषयत्वात्। व्याप्ति सापेक्षस्य प्रत्यक्ष आदि सिद्ध आत्म विषयत्वात्, इसलिए प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध जो आत्मा होगा उस आत्मा को विषय करता है ये श्रुति, यह प्राणे न प्राणिते विषयत्वात्। होने से न तस्य शब्दैक गम्यता, तस्य तस्य अर्थात आत्मा अस्तित्वस्य, आत्मा है ये केवल शब्द से आगम से जाना जाएगा ये बात नहीं है, अनुमान से और अनुमान में व्याप्ति, व्याप्ति से प्रत्यक्ष, इसलिए प्रत्यक्ष से भी होना पड़ेगा, ये पूर्व पक्ष अभी कह दिया। शब्द ही गम्य आगमन सिद्धांत कहते हैं ना, केवल आगम से ही ज्ञान होगा। भाष्य में पूर्व पृष्ठ में है, श्रुत्या आत्मास्तित्वे लिंगस्य दर्शितत्वात्, लिंगस्य च प्रत्यक्ष विषयत्वात् नेति चेत्, श्रुति के द्वारा आत्मा का अस्तित्व कहा गया है अनुमान के द्वारा, और वह लिंगस्य दर्शितत्वात्, उस अनुमान में लिंग दिखाया गया जो प्राणन क्रिया करता है, और लिंग प्रत्यक्ष विषयत्वात्, लिंग में लिंग अर्थात हेतु, हेतु में व्याप्ति ग्रहण करना ये प्रत्यक्ष से होगा, प्रत्यक्षत्वात् न, न अर्थात न शब्दैक गम्यता, केवल शब्द से ही आत्मा का ज्ञान होगा इस प्रकार की नहीं है, इति चेत सिद्धांति कहता है न। टीका में आगे पृष्ठ में है, आत्मनः स्वातंत्रेण लिंग गम्यतो अभिप्रायेण श्रुत्या लिंगम न उपन्यस्तम इति परिहरति। पूर्व पक्ष कह दिया कि ये श्रुति कहता है कि प्राण लिंग है जिससे आत्मा का अस्तित्व ये सिद्ध होता है, अनुमान से ही सिद्ध हो जाता है, और इस अनुमान के लिए व्याप्ति चाहिए, व्याप्ति से आत्मा का प्रत्यक्ष भी होना मानना पड़ेगा। सिद्धांत कहता है कि ये जो श्रुति को आप पहले दिखाए, ये श्रुति नहीं कहती है कि आत्मा का अस्तित्व अनुमान से सिद्ध हो जाएगा और प्राणन उसमें लिंग बन जाएगा, ये नहीं है। तो फिर क्या कहती है, आत्मनः स्वातंत्रेण लिंग गम्यत्व, ये श्रुति नहीं कहती है। स्वातंत्रेण अर्थात आगम बिना, केवल अनुमान से आत्मा का सिद्ध हो जाएगा और उसके लिए व्याप्ति ज्ञान के लिए आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये श्रुति नहीं कहती है। केवल स्वातंत्रेण, स्वातंत्रेण छह नंबर टिप्पणी, आगम बिना शब्द अनपेक्षतया अर्थात वही आगम के बिना, लिंग गम्य तो अभिप्रायण अनुमान, लिंग अर्थात अनुमान, सात नंबर टिप्पणी लिंगम अनुमानम दिया होगा, लिंग गम्य मान तो अभिप्रायण, अनुमान से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा स्वातंत्रेण, स्वातंत्र अर्थात श्रुति अनपेक्षतया, ये नहीं होगा। न उपन्यस्तम इति परिहरति, सिद्धांति उसका परिहार करता है, अर्थात आगम से आत्मा का अस्तित्व ये तो निश्चय करना है, अनुमान इसमें सहायक होगा, सहायक अनुमान क्या करेगा, कहेंगे उसमें आपको विपरीत मतलब आपको उसके बारे में कोई संशय विपरीत इत्यादि हो जाने से इसका आप निराकरण करेंगे मनन के द्वारा, ये नहीं कि स्वतंत्र रूप से ये अनुमान आत्मा का अस्तित्व को सिद्ध करेगा। न उपन्यस्तम इति परिहरति न, भाष्य में पूर्व पृष्ठ में न जन्मांतर संबंध ग्रहण से अग्रहणात्, अगर आत्मा का अस्तित्व अनुमान से अगर ग्रहण हो जाएगा और उसके चलते प्रत्यक्ष भी हो जाएगा तो फिर जन्मांतर संबंध से सिद्धांत कहते कि आत्मा का अगर इस प्रकार निश्चय हो जाएगा तो जन्मांतर संबंध ये भी निश्चय हो जाना चाहिए, किंतु जन्मांतर संबंध का ग्रहण नहीं होता है। दो नंबर टिप्पणी, आत्मनो जन्मांतरण यह संबंध तस्य अग्रहणात् आगम इतर प्रमाणेन अज्ञानात् इत्यर्थ। आत्मा का जो जन्मांतर, जन्मांतर शरीरांतर, अन्य शरीर के साथ जो संबंध है ये अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होगा, अर्थात आत्मा ये शरीर से भिन्न है ऐसा निश्चय नहीं होगा। टीका में, यो अचेतन व्यापार स चेतनाधिष्ठान पूर्वको यथा रथादि व्यापार। सिद्धांत कहता है अनुमान आत्मा का विषय में हो सकता है, किंतु वो स्वातंत्रीण कह देगा ऐसा नहीं है। कैसे कहते हैं, यो अचेतन व्यापार है स चेतन अधिष्ठान पूर्वक, प्राण जो है वो अचेतन है उसका व्यापार होता है। कहीं भी अचेतन का व्यापार होगा तो उसमें कोई चेतन उसका स्वामी मालिक बनना पड़ेगा। यथा रथादि व्यापार, रथादि में व्यापार होता है तो उसमें कोई चेतन सारथी अथवा अश्वादि है। प्राणनादि व्यापार से अभी अचेतन व्यापारत्वात् चेतनाधिष्ठान पूर्वकत्वम इति संभावना मात्रेण लिंग उपन्यास। प्राणनादि व्यापार भी अचेतन का व्यापार है, होने से कोई चेतन वहां अधिष्ठान बन करके रहेगा, स्वामी कोई उसका भोक्ता रहेगा। अधिष्ठान पूर्वकत्वम इति संभावना मात्रेण लिंग उपन्यास, श्रुति जो कहता है प्राणेन प्राणिति, ये संभावना मात्र को कहता है, निश्चय तो किंतु श्रुति से ही होगी। ये आत्मा का अस्तित्व में जहां इस प्रकार की लिंग का उपन्यास उपन्यास कथन, जहां लिंग का कथन होगा श्रुति में, वहां तो आत्मा विषय में, अन्य विषय में नहीं, आत्मा विषय में जहां लिंग का कथन होगा तो वहां जानेंगे कि हाँ ये संभावना को कहता है। नहीं निश्चायकत्वेन तद उपन्यस्यते, ये जो प्राणेन प्राणिति ये जो लिंग का कथन हुआ ये निश्चायक नहीं है आत्मा का अस्तित्व में। आत्मनो जन्मांतर संबंधस्य प्रमाणांतरेण अग्रहणात् तद व्याप्त लिंग अयोगात् इति आह। आत्मा जन्मांतर के साथ संबद्ध है, जन्मांतर शरीरांतर उसके साथ संबद्ध है, ये प्रमाणांतरेण अग्रहणात्, अन्य कोई प्रमाण नहीं कि यही आत्मा अन्य शरीर के साथ भी संबद्ध होता है, ये नहीं है। तद व्याप्त लिंग अयोगात, इसलिए जन्मांतर संबंध आत्मा का होता है इसमें कोई लिंग आप दिखा देंगे वो नहीं होगा, क्योंकि जन्मांतर संबंध ही ग्रहण नहीं होगा। ननु ननु व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्वम आत्मिक गम्यम चेत कथम तद प्रयुक्तम अनु तत् प्रत्यक्षम अनुमयम च इति वादिनो वदन्ति इति तत्राह। पूर्व पक्ष कह रहे हैं व्यतिरिक्त आत्मा शरीर आदि से भिन्न आत्मा इसका अस्तित्व विद्यमानता केवल आगम एक गम्य, केवल आगम से अगर ज्ञान होगा। पूर्व पक्ष पूछ रहा है आपने कह दिए आत्मा का अस्तित्व आगम से ही ज्ञान होगा, चेत कथम तत् प्रत्यक्षम अनुमेयम च इति वादिनो वदन्ति। नया एक लोग कहते हैं आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, मीमांसक इत्यादि कहेंगे कि आत्मा का अनुमान कर सकते हैं तो ये सब कार्य को देख करके, तो कथम बदंती इति तत्राह, कैसे वो लोग कहते हैं इस विषय में सिद्धांत उत्तर देता है। आगमेन तु आत्मा अस्तित्व अवगते, पूर्व पृष्ठा में भाष्य में आगमेन तु आत्मा अस्तित्व अवगते वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेषैश्च तद अनुसारेण मीमांसकाश तार्किकाश्च अहम प्रत्ययलिंगानि च वैदिकानि एव स्वमति प्रभवानि इति कल्पयन्तो वदन्ति प्रत्यक्षश्च अनुमेयश्च आत्मा इति। आगमेन स्व अतिरिक्त स्व आगमेन तु आत्मा अस्तित्वे अवगते, आगम से आत्मा का अस्तित्व निश्चय हुआ, होने पर वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग, वेद में यह कहा गया प्राणन, जो प्राणन करता है वो आत्मा है, जो प्राणन है प्राण क्रिया होती है तो लोक में सभी लोग जानते हैं, इसलिए उसको लौकिक लिंग कहा गया। लौकिक लिंग विषय विशेष ये सब लौकिक लिंग विशेष लोक में सभी लोग जानते हैं प्राण चलता है, और प्राण निकल गया तो कहते आत्मा चला गया, तो आत्मा है तो प्राण चलता है लोक में कह देते हैं। तद अनुसारिण श्रुति का निश्चय के आधार पर, ये लिंग के आधार पर मीमांसक तार्किकाश्च अहम प्रत्यय लिंगानी च वैदिकानी एव, अहम प्रत्यय को लिंग बनाते हैं और कुछ वैदिक लिंग जैसे अभी प्राणेन प्राणिति और अहम इस प्रकार के ज्ञान होता है, ये सब लिंग के द्वारा स्वमति प्रभवानी अपना बुद्धि से विचार करके कल्पयंतो वदन्ति, कल्पयंतो सतरंत कल्पना करते हुए कहते हैं प्रत्यक्षश्च अनुमेयश्च आत्मा, कहते हैं आत्मा प्रत्यक्ष होता है आत्मा अनुमेय होता है। ऐसा कैसा कहते हैं, कहते हैं पहले श्रुति से निश्चय आगे लौकिक लिंग के अनुसार कह देते हैं, निश्चय तो किंतु आत्मा का अस्तित्व ये श्रुति श्रुति से ही ये होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य